da pišete crtica. Onaj koji kihne kaže alhamdulillah. Zarez, ako ga čuje, rekne na to, rekne mu jerhamukallah, jerhamukallah. A poslije toga ovaj isti koji kiše reći će jehdikumullahu wa yuslihu balakum, jehdikumullahu wa yuslihu balakum. To naučite, ovo ćemo pitati. Novo ostavljanje loših mjesta. Ostavljanje loših mjesta. U takva mjesta uzev kad hoće da spriječi zlo, kad hoće da zabrani prisutno zlo tamo. Čovjek ne smije ući u ta mjesta osim kada hoće da zabrani zlo. الأماكن التي عد والله فيها أهلها لا يجوز نور أن يمر فيها إلا مسرعا أو باكيا لأنها عبرة. ديار ثمود، ديار عاد، أهل ديار لوط، ديار قوم لوط، ديار كذا. Možemo napomenuti, ne morate pisati, ako neko može brzo da to, da to uhvati i zapiši. Allah dželle šanuhu nam naređuje da mjesta gdje su kaženi neki narodi, kao što je narod Semud, narod Ad i tako dalje, naređuje nam da više u njima ne boravimo, kad prolazimo da prođemo brzo i to plačući. I to plačući, radi ibreta. Radi ibreta. Kako onda mu'min da se zadržava na mjestima gdje se radi ono što Allahovu srđbu izaziva, a ko će Allaha spriječiti kada kaže da se sruči kazna na jedan narod, na jedno mjesto. Dalje, braćo, to mjesto vas uvijek posjeća na grijeh. Recimo da ste na jednom mjestu ubili nekoga. Kad god tura nanijedete, šta će vam naupasti? Znači ste na ovom mjestu učinili neki drugi grije. Kad god nanijedete, posjeća se vas na taj grije. A kako onda obući opanke i otići na to mjesto? Ovdje se zgodno prisjetiti onog hadisa u kome poslanik alejhi salatu vesselam govori o slučaju čovjeka koji je ubio 99 ljudi pa tražio teubu. Tamo u teubi mu je naveo da ostavi to mjesto i preseli u drugo. Jer to mjesto, ljudi oko njega loši, to je jedno što trebamo ostaviti. I to mjesto, znak sržbe, u njemu ne ima hajra, prisjeća ga na taj grijeh, teško će u njemu. Hajde u drugo, tamo ćeš naći mu'mine, tamo novi odnos, novi život. Odbaciti sve što nas podsjeća na džahilijet. Kasete, fotografije, pisma. Novo, druženje sa lijepim društvom. To je odmah na drugu stranu od lošeg, jel? Ne valja loše, hoćeš bez društva? Ne ako ima dobro društvo. Ne ako ima dobro društvo. Zato mu'min jedva čeka da sretne nekoga koga može zagrliti, s kim može popričati bratski, ko će mu povećati iman, ko će mu odgnati nevolju i tako dalje. Zapišite, ovo je jedan od najvećih pomagača u održanju na pravom putu. Jer čovjek na početku svoga islama je skromnog iskustva i slabe čvrstine i potreban mu je onaj ko će ga provesti preko tih iskušenja. Pa kad takav zaboravi, podsjetit će ga ovaj dobri drug. Kada pogriješi, posavjetovat će ga. Neće ga ostaviti na greški. Neće se radovati njegovoj greški pa reći nek griješi. Nek ne bude ko ja. Kad bude u nevolji, pruža mu pomoć koliko može. Hadis u istom koji je zabranio tamo da naveo primjer lošeg društva kao primjer čovjeka koji duva mješinu. Navodi se isto primjer lijepog društva pa kaže, a primjer lijepog društva je kao primjer čovjeka koji nosi miris. Ili ćete namirisat ili ćeš čut na njemu miris. Pišite. A navodio je poslanik primjer lijepog društva kao primjer čovjeka koji nosi miris. Ili ćete namirisati ili ćeš osjetiti njegov miris. Će prelaziti iz dobra u drugo dobro, iz koristi u veću korist. Sam pogled u dobrog čovjeka, ne morate ovo pisati, već ima korist za onoga koji gleda. Kao što i sam pogled u lošeg već ima zle posljedice. Pa dovoljno ti je pogledat minđušara da ne znaš gdje se nalaziš. Ili žensko, ili razgovor između njih. Kamo li ne daj Bože sa njima putovati, sa njima stanovati, sa njima poslovati, gledati šta su njihovi ciljevi kroz život i pokušati ostvariti te ciljeve. Kada s takvim sjedete u auto, ulaziš unutra, pred tobom golotinja naslikana. Jel da? Cigaru puši ili je tu na pepeljari ili mu iz usta se čuje cigara. Ili ako odvrne radio, traži neku šeitanski program ili kasetu na kojoj je muzika. Ako progovori i upitaš ga, odmah će opsovat. Odmah se ono kako živiš, pa teško. Odmah dok progovori, odmah grije. A mu'min, naćeš ga uči Kur'an, poslije ćete na učenje Kur'ana. Naćeš ga čuva jezik, poslije ćete. Vidi, počeo ti bezveze, on šuti. Znači, ušuti ti, nema o tom ništa. Nije naučio dove. Ne možete zaboraviti one priješnje dove, jer to su dove koje vam svakodnevno skoro trebaju. Ma ja rifune ma hije. Vi ne znate, kamo da je znate. Dok ne naučiš ulazak, ne imati u mrdu obaviti. Koji je bio? Ne, evo. nuždu obavljate, nemoj da uznemiravate onoga ko dođe poslije vas. Obavite nuždu na mjestu gdje se obavlja, saperite što je ostalo poslije vas, jer rekli smo, i to je opšte pravilo, ezijet, uznemiravanje muslimana jezikom, djelom, rukom, čim god hoćeš, čak pogledom, je zabranjeno. Traži se u svemu dobročinstvo. Suprotno njemu je dobročinstvo. Kadarik je ehva. Obavljajte pranje i male i poslije male i velike nužde lijevom rukom. Lijevom rukom. I obavezno čišćenje i poslije male nužde, jer najveći dio kazne u kaboru je zbog nečuvanja od mokreće. Jer ko se ne opere poslije mokreće, nema namaza. Čaba mu je klanjati. Ima li pitanja, braćo, kad smo ovdje? Tri puta otvor na koji izlazi mokraća. Uz to možeš s donje strane da pritisneš da izađe sve na vrh. Jednom, dva put, koliko hoćeš, ali je tri puta dovoljno. Tri puta je dovoljno u normalnim uslovima. Isto tako, ako čovjek sjedi dobro i ako sačeka dok isteče, neće imati problema. Međutim, ako sebi prikine mokrenje, onda će izlaziti stalno. Međutim, ako sačeka dok skroz obavi nuždu, dovoljno je tri puta. A teb, Al-Majad, imaš pitanje? Reci. Je li vezano za ovo, brat? Ako može poslije čas. Ko možeš kasnije, ko možeš kasnije, ako nije. Ako je sad ovo. Nema vidi. Reci. Napišite novi naslov. Adabi međlisa, odnosno sjedenja, prijeljenja, kako hoćete. Adabi sjela. Prijeljenja i okupljanja se razlikuju po svojoj svrhi i namjeni. Zapišite. Sjela i skupovi se razlikuju po svojoj svrhi. Da li je to okupljanje radi znanja, radi zijareta, radi druženja, radi pričanja i tako dalje. Fa idha kana darsan lil ilmi, fa yadin bagi awalan. Ako je okupljanje radi sticanja znanja, onda na njemu treba sjediti sa poštovanjem prema onome ko poučava. Kad kažemo, braćo, poštivanje, onda ovo poštivanje se misli općenito. Da mu ne usmjeriš nogu prema njemu kada sjediš, da se ne izvališ sjedeć, da ne zijevaš mu lice, da mu se ne smiješ, jel osim kad traži situacija smije, da mu ne ruketaš ispred njega, podižeš glas i tako dalje. Znači sve što se može smatrati poštivanjem, tako će se ponašati. A sve što bi narušilo poštivanje, treba ga izbjegavati. Pisu Džibrila, nemojte ovo pisati, zapamtite, je lijep primjer kako se odnosi prema onome od koga se uči ili kome se uči, odnosno s kime se raspravlja po pitanju znanja. Tamo se navodi da je došao Džibril, alejselam, Rasulu, salam, i sjeo pravo njemu, a? Nije mu došao iza leđa, da se on okreći, nego došao mu pravo, sjeo na koljena, što mi kažemo, pravo njemu, lice prema licu, spustio svoje ruke, ne ovako, nego svoje ruke na koljena na stegra, usmjerio pogled njemu. Otuda vi znate da jedan lijepi običaj u našim mektevima je bio da se sjedi baš tako na koljena. Odakle to? Iz hadisa Džibrila, alejselam. To nije sada, ne znači da kad su dersovi dugi, 3 sata, da sjedimo sve 3 sata tako, jer ćemo utrnut. od adaba, možete ovo zapisati, je slušanje i pažnja, a ne prekidanje u govoru, utrkivanje s pitanjima u nevrijeme, kad prekida znači misli. Jer cilj od druženja toga, jel, je naučiti, a ne raspravljati. Zapišite i ovo ako Bog da. Ovu riječ da naučimo, selef. Kad kažemo riječ selef, ko će nam reći na što mislimo? Kad kažemo selef. Prva generacija. Prve generacije, ne samo prva. I ashabi, i tabiini, i oni hajr, što ima hajra u njima ulema. Pa su oni, taj selef, ti prošli dobri muslimani, kada bi tražili znanje, uputi bi dovu Allahu Đalešanu da onoga koga uči uputi na najbolje i da pokrije njegove nedostatke. Jer ako vidite na njemu puno nedostataka, nećete od njega ništa primiti, nećete se okoristiti znanjem. Čini bi dovu znači zato i da ne uznemirje muslimana. Jer mi sada družimo. Da smo ostali sami, ne bi ničiji hak, jel de, uzurpirali. Međutim, sad može se ovdje učiniti grijeha, jel de? Onog ružno pogledat, onog naljutit, onog se namrštit, na onog podić glas. Zato kad se ide, znači, na taj međlis, treba se posebno skoncentrisati i voditi računa da je to mjesto gdje možemo zaraditi, a i izgubiti. Gdje možemo, znači, zaraditi sa vabe, sa ihsanom, a isto tako izgubiti sa uznemiravanjem. Vi znate koliko mi donosimo salavat na Resula sallallahu alejhi ve sellem. Zbog čega? Zbog čega? Zbog toga što je nas naučio islamu. Tako isto donosimo, za svakog učenjaka kažemo rahmetullahi alej ili radijallahu an. Od prava onoga ko nas nauči jeste da mu činimo dovu i polijepom ga. Jihadu na Allahovom putu. Ko te je uputio putu ponosa, odvojio te od robovanja i ponižavanja strastima i neprijateljima. U jednoj mudroj izreci, stani pred muallima i udovolji poštovanju koje si prema njemu dužan, jer muallim, alim, skoro da je resul, to jeste njegovo mjesto skoro da je mjesto resula, obzirom da on radi ono što je radio resul, alejhi salatu vesselam, poučava ljude hajru. Ako je u toku dersa neko imao mjesto pa je ušao zbog potrebe, vratit će se, treba mu zadržati to mjesto. Zapišite to. Poštivanje prava na mjesto onoga ko je izašao zbog potrebe. Naslonjen na korijen lijeve ruke iza leđa stavljeno. Znači, izbjegavati sjedenje, naslonjen na lijevu ruku, stavljenu iza leđa. Inšallah. كذلك إذا أردت أن تخرج من الدرس تستأذن من معلمة من معلمك أو إذا أردت أن تتكلم أيضا تستأذن ولا تدخل أيضا إلا بإذنه. Novo sa traženje izuna za prisustvo, pitanje ili primjedbu i izlazak sa dersa. Znači traženje dozvole izuna kad hoćemo pristupiti dersu, upitati ili iznijeti primjedbu u toku dersa i izaći iz dersa. Trebamo izaći zbog nečega, tražiti izun, a ne pokupiti se. Kur'an kaže, svaki skup ili druženje završiti sa dovom. Dovom koja je otkup za propuste na tom sjelu. Pišemo i ovo radi opšte koristi. Svako druženje i sjedenje, sjelo, na kome se ne spominje i ne veliča Allah i ne donosi salavat na Rasula sallallahu alaihi wa sallam, bit će kajanje i žalost za čovjeka na sudnjem danu. A koliko je takvih sjela? Na kome se ne spominje i ne veliča Allah dželle šanuhu i ne donosi salavat na Rasula alaihi salatu wa salam, bit će žalost i kajanje za čovjeka na sudnjem danu. Čovjek će se znači žaliti zbog njega i kajati se što je bio na takvom sjelu i sjedao u takve halke. Ako dvojica razgovaraju u povjerenju, ne prekidati ih i ne ubacivati se u njihov razgovor. Ako su trojica, neka se dvojica ne sašaptavaju, da ne bi navela trećeg na pomisao da nešto o njemu govori. Ili ako im on dozvoli, znači da ga pitaju, halal nam, ja bih nešto saopštio povjerljivo, pa on kaže nema problema. Ili ako ima četvrti, pa ima i on sa njim nastaviti priču, a oni nešto posebno. Ako su trojica, nipošto jednog ostaviti, a njih dvojica se zauzeti. Novi naslov, adabi selama. Definišimo selam. Selam je pozdrav muslimana i pozdrav džennetlija. Muslimanu dopušteno i nije dopušteno muslimanu da ga zamjenjuje selam je pozdrav muslimana iz džennetlija. I ne dopušta se muslimanu, nije mu dozvoljeno, da ga zamjenjuje pozdravom džahila i nevjernika. A to su pozdravi koje vi znate. Sve mimo selama je od toga. Podne hajrullah. Ne, merhaba, mungkin ja ti barakim ba'da salam. Merhaba, ne se fija šeji, barakim ba'da ma tu salim ala. Hoće, pa mu primiš selam, pa mu rekneš merhaba. Aleikum salam, merhaba. Nema problema, međutim da merhaba izbaci selam, ne. Ili mu reći merhaba. Merhaba znači prestravljen. Dobrodošli. Merhaba. Merhaba, znači tako. Merhaba na arabski jezik, brat. Arabski, brat. Dobro došli u bosanski jezik, brat. Musliman ne smije yani bi tahija au bi salam. Salam. Au bi tahija. Za aula, yani. Al-hadith yaqul ma tabda bi salam. Nije dopušteno muslimanu da prvi počne sa selamom nevjerniku. A kad oni nama kažu selam, mi njima odgovorimo wa alaikum i vama. Ne reknemo wa alaikum u selam, wa rahmatullahi, wa barakatuh. Ne rekne wa alaikum. Muslimanima, pa da i naviknjavamo, inša Allah, kao dava, inša Allah. Treba, treba. Jer oni jadnici su izgubljeni. Mlađi treba da otpočne sa selamom i da prvi nazove selam starijem. Malobrojna skupina većoj zarez. Onaj koji ide, onome koji sjedi. Onaj koji jaše, onom koji sjedi. Koji... Kad su dvojica u sporu, u zavadi, u nesuglasju, bolji je onaj koji se prvi vrati selamu. Znači, bolji je onaj koji prvi progovori selam. Kad dvojica ušute, zavade se, bolji je onaj koji otpočne sa selamom, koji se prvi, znači, povrati i pomiri. Kada ulazimo u kuću, u kućanima, počinjemo sa selamom. Da bude blagoslov svima. A to će ispriječiti šejtana da uđe s nama u kuću. Znači kad dođemo kući nazovemo selam. Prosipa se inša Allah tim selamom bereket na familiju, na kuću svu. Zato selam nazivamo i kad je prazna kuća. Zato nazivamo selam i ulazimo u praznu kuću. Jer mi sami još šeitan sa nama, la ilaha. Biće ganjanja, ha? Kutbova, ha? Treba je selam. Teferiće kutbovi, gazde zemlje. Da odvila. Pa imate kasli autom ovaj. Upute poslanikovi. Za koji selam? Ali pazi ti vraća od nešto, ima nešto. Da kane fare. Kada ljudi nešto radi, čak imam kad je na hutbi, selam se u mesiđu naziva. Pa svi se okrenu njemu. Svi imama ostavi, a imam se zapalio. Inak nas je nije tiho, ne treba. Ali selam za braća. Ali... Kad ima ljudi koji ovako nazatim selam, ali sad mi u dersu i ulazi čovjek, selam alik. Mi svi ostavljamo što smo pisali, svi ostavljamo gdje smo bili, alik. Ja. Primjer sam bit će spašan tamo. Ja mjesto ovako. Upitaj Bilala. Vidaj Bilala kako se pođe. Reci, brate. Salamu alaikum, ahle dvari. Ona, ko nazove, nazove. Fi du'a magul alaikum, da svatani, kif tu salim al amuat. Isto selam mrtvima, el kaburovima, on je pitao. Ima ovdje u svatanjima, ima dova. Selam, odnosno za njih, dova za njih u istom. Ko je ni naučio dovu? Ja. Slijela. Zašto? Ko je nije učio? Lohum. Italimu haga kada. Kaada kada min aura ašan nekada. Svakako, bit će za njega kazna. Ali nemojte lagati jer onda otkrivate da vi niste materijal za građenje. Niko ne pravi od plastelina ni od vode kuću. A, nije to materijal. Isto li ako u vama nema ljudskosti, ne mere se od vas napraviti muđahid, niti radnik za islam, niti mu'min. Ko hoće slagat, ako hoće izdat, ako hoće zbog ogrebotine pustiti da sve propane, da na njega ne bi ogrebotina došla, od njega se ne mere napraviti. Vjerke da ta'udinak tome, tuhti dul... Recite, pogriješio sam i učite djecu tome. Učite dijete kada Amidži pogriješi da ode Amidži se izvinut i pokajat. Jer ne bude li tako, neće se pokajat nikad ni priznat griješ. Nikad ni Allahu želeša. Ako ga naučiš njemu, tako će svaku grešku mjeriti. Pa kad dođe tebi, izvinut će se. Pa Allah... Odnosno, bez kišmenjaka. Ljubavac. Oma harama l-budit illa l-kadib, ja iho. Ma da ba šakit l-umma illa l-kadib. Ništa nije srušilo ni kuće, ni države, ni narode, ni društva, osim laž i obmanjivanje. Laž i obmanjivanje. Prema tome, koji ni nauči? Aha, tako je. Ne znam, zašto nisi? Hvala naučiti. A, ti zašto? Ja sam sve uči, pa mi je potiš, pa uri sam uči. Jedan, dva, tri. Koji još? A, zašto nisi? Braćo, to je malo za dva dana. Wallahi, mala je kada. Imena, hajde. Gdje je? Semir. Amir, hajde piši imena. Koji još? Zašto dva dana? Alhamdulillah, zna svak. Elezi, zna svak. Ta'ameni, haza, warazakani, min gajri, havli minni, wala. Zati, zna, lume tarfuša bu minna, truha bu minna. Tamo gdje? Gdje ćete ako volja da ispravite tu grešku? Aj, piši imena, brat, koji nisu na uči. Niste radili, mora se to, to ništa nije. Koslić. Vidiš? Kukić. Zurić. Treći. Dali. To zapisao? Dobro, to zapisao? Lumin tanima, kako se zoveš? Iz Ljubnouči? Katavi smo. Ko još? Ima li još neko da nije naučio? Ja, pola. Više od pola, dobro, ne treba ovaj im. Braća, opusti tijesku njemu. Koji nije naučio, nije dignio ruka. O tako. Ko je još, brat? Možda ko je zaborav. Aj, reći, brat, to. Kako fino, odakle? Mufti Orahovica, inša. Aleikum salam, marhaba. Ispravno iznova, ispravno iznova. Jest. Kako započeti ispravno iznova? Ili kako, kako da bude ispravno, ispravni početak? Hatta yastati'u al-insan an yabni bina'an yanbaghi an ya'tani bil asas. Yanbaghi an nabda' bi usul salihah hatta takun hatta yakun al-bina' salih. Lazim nudammir iza kana haja. Da nešto napravimo ispravno, čvrsto, je li tako? Stabilno. Treba da mu udarimo čvrste temelje. Pa zapišite. Svakoj ispravnoj izgradnji prethodi udaranje čvrstih temelja. Početak biva sa ispravnom teubom, pokajanjem Allahu Đelešanuhu. Početak biva sa ispravnom teubom. Fattauba tamhu ma qablaha min al-a'mal as-sayyi'a. Jer teuba briše ružna djela koja su bila ranije. Wallahu ta'ala yuhibbu at-tawwabin. Allah dželle šanuhu voli one koji se kaju u zagradi, koji mu se vraćaju, koji mu se kad god pogriješe vrate, izvinu, koji mu se kaju u zagradi, vraćaju i pruža svoju ruku u danu da oprosti onima koji su zgriješili u noći i u noći da oprosti onima koji su zgriješili u danu i tako će biti dok ne izađe sunce sa zapada. Tako će znači biti do sudnjeg dana. Kao smo vraćali spomenuli ovdje gradnju nečega novog i udaranje temelja. Teuba je, znate šta? Teuba je ono što skine ona priješnju zgradu, onu počisti je, pa počinje novo. Ona stara kuća razvaljena, ne možete krajnje praviti, nego morate nju skloniti, jel' li? Tako isto sve što ne valja, teuba ga sklone i udarate ponovo temelje. Insan alladhi yuridu an yatub illam yakun min qalbihi yaqt. Dalje. Čovjek koji hoće ispraviti svoj odnos prema Allahu, ne može početi ispravno ukoliko ne prezre i ne zamrzi ono što je bilo. Šta to znači? Ako čovjek koji je jučer činio zina, sad ga zamrzi i sa njim prekine, inša Allah, popravio je svoje stanje tu. Ako i dalje ga voli i mrzi i slaže se sa njim, voli ga i priznaje i slaže se sa njim, ništa popravio nije. Zamislite jednog braća koji učini zina, ali smatra da je to zabranjeno i mrzi. Njemu će Allah šta? Oprosti. A drugi koji ga ne čini, ali kad spomeneš da neko učinio, kaže pa šta fali? Pa blago njemu. Šta je sa ovim? Jer ovaj se sa tim slaži. Ovaj je učinio, ali se ne slaži. Vidite koliko znači odricanje od grijeha, neslaganje sa grijehom. Pa makar uletio pod pritiskom zavole, pod pritiskom slabosti, pogreške, strasti i tako dalje. Zato ovdje naglašavamo šta? Da to prezremo, zamrzimo. Ne bude li toga ti se nisi raskinuo s grijehom? Ti grijeh se zato ovo vuče. Kad se sjeti svoga džahelijeta, svog života u zabludi, svog života daleko od Allahova zadovoljstva, zapišite vi samo jedno, kad se sjeti svog džahelijeta, ne hvali se sa njim i ne ponosi. Ne hvali se sa njim. Kad se pristi svog džahelijeta, ne hvali se sa njim. Nego ga se podsjeća on sam za sebe, samo iskoristi. A koja je korist? Da se sjeti kako je bio na provali i na rubu džahennema, pa ga Allah sačuvao. Pa vidi Allahov nimet prema sebi i poveća mu se iman. I zavoli Allaha još više. I osjeti korist upute i štetu zablude. A ne da ponovo sebe prizove pa da i drugima kaže, hej ljudi, hajmo u naš život. Kako? Nego se prisjeća. Sjećate se kad smo govorili da ne pričamo u sobama o džahilijetu. A ja sam, a ja sam. A ja sam odavde, a ja sam ovaj, a ja sam tako, ja sam. Prisjeti se samo ti za sebe da vidiš gdje si bio i kud si išao. Da bi se povećala težnja za ispravnim životom. Spomenuli smo slučaj Halid ibn Velida koji je rekao, nemoj da mi spominjete život prije nego sam stavio ruku poslaniku, u ruku poslanika. To nije moj život. Iako je bio vojsko, je pobjeđivo vojske, svaki bi od nas rekao, o, nije to njegov život. Kazalike, ihva min al nas, man la ya'rif al farq bayna al jahiliya, hayat al jahiliya wa hayat al islam. Fiqul lak ana multazim min din ba'li 20 sana. Wa la ya'rif min din illa illa as-salah. Wa ya laytaha maqbul Allahu a'lam. Ima ljudi, braćo, koji ne znaju razliku između islama i džahilijeta. Ne znaju. Za njih je to jedno. Sad im ljepši džahilijet, sad im islam ružniji. To je ono što smo sinoć govorili, da ljudi ne znaju razliku između zablude i istine. Pa kaže, ja sam 20 godina u islamu, nije on ni sekunde u islamu. Mora sve što je radio, eto, klanjao neke namaze, a Allah zna kakvi su i koliko je taj namaz ispravan i koliko ima svoju dušu i koliko mu je primljen i koliko je on na temelju zvanom akida. Zvanom akida i na principu zvanom pokornost. Znači, povjerovao sam Allah, sad to radim iz pokoravanja. Ili iz nekakvog običaja. Omun ura zahra l-farqa bajna l-muđahid wa bajna ba'da l-imma. Rajul imam arsali ihva jakul muškilti innanam čarif altazim zaj l-muđahidin. Ovo imam multazim. Mafrud inno imam. Nakvur la astar... između muđahida i muđahidske dave i dave u islamskoj zajednici. Neki dan je Rejs Ulema priznao šejhu da jedina dava koja je uspjela u Bosni je dava muđahida. Proganjana i osporavana i vješana i ne znam šta nije sa nje rađeno. Međutim, Allah joj upisao uspjeh. Dok druga gurana, valjena od strane kršćana čak, jedan se hvali, braćo, u preporodu kako izlazi islamska zajednica, čisti ruku iz rata. E, gledaj. Pojest nećemo mi nahak, nisu mi zakljali ni ustaše ni četnika. Čisti ruku izlazimo iz rata. La ilaha illallah. Kakviš ruku izaći lica pred Allaha. Sad volio kafire. Allah kada neće s tobom i zadovoljni židovi dok nemaš njihovi vjeri. Jesu zadovoljni, maša Allah. Ti si na ono na čemu oni hoće. Ti si na ono na čemu oni hoće da budeš. Znači, ljudi završe fakultete i nauče da je poslanik rođen tad i tad, da se odigrala ta i ta bitka, da je taj ajet po tom broju u toj suri, da je Kur'an objavljan toliko godina, da je značenje, alhamdulillah, hvala Allahu, gospodaru svijetu, ali ne zna da to voli, ne zna da za to živi, ne zna da se toga drži. Razumijete li? Nauče ljudi, znači, mozak poturče, ali srce i ruke i sve. A u islamu ima mjesta i noktu. I nokat treba da uživa u islamu. Zato ko svede islam samo na jedan osjećaj, šta je sa rukama? Koliko udjela u islamu ima i naredbi za ruke? Koliko za srce? Koliko za kožu? Koliko za stomak? Koliko za oči? Sve treba da je u islamu. Zato ljudi koji ne žive takav islam su kao ljudi koji pričaju o jabuci i njenom ukusu, a nikad ga zagrzi nisu. Ili pričaju o mladi prvoj noći, a nisu sa njom bili. Samo oni znaju islam koji ga šta žive, kušaju, znoje se zbog njega, pate zbog njega. Oni znaju koliko je on vrijedan. Onaj koga nauči je kao onaj koji je rekao jabuka slatka, jabuka ukusna, jabuka sočna. Ništa on od toga ne zna. I nikoga on neće nahraniti jabukom što to zna. Hoće li neće? Niko od nas neće nahraniti nego što mu priča o jelu. Nahranit će samo kad mu ga ponudi. Tako i priča o islamu, niti goji, niti vodom poji. Samo islam koji se uđe potpuno, u kome uzme svoju hisu, sve. Sve. Kod čovjeka. I unutrašnjom spoljašnjost, taj će osjetiti slast islama. I to je taj islam koji nije džahilijet. Profesorica koja predaje vjeru, može biti bez hijaba. I govoriti kako je hijab slobodna volja mu'minke. Otkud slobodna volja mu'minke? Ako je mu'minka. Odakle sada, hoću li uzeti ili neću, to mi Allah naredi. Ovo ću izabrati, ovo ću ostaviti. I ponovo se mora govoriti o islamu? Ne. Ili profesor predaje i hoće da ljude uči, ne znam, nekakvom zdravom životu, sam puši, korisnom životu, a sam sluša muziku, igra šah. Govorim o sunnetu, o tome da je naš uzor poslanik, citira im ajet i traži oni da nauče ajet. Lakar kana lekum fi rasulillah usvatun hasana. A sam brije bradu. ovaj život i ovakav odnos prema vjeri najviše podsjeća na kršćane, mada nije ni to tako. Kršćani se više drže svoje vjere nego ti svoje. Jer kršćanin, njegov sveštenik, uđe u crkvu i u njoj je kršćanin. I zadrži simbole svoje vjere stalno. Dođe na novine, on je u čemu? Ono što simboliše da je on predat. Na njemu je krst. Na njemu je kapica. Ide s ljudima, takav je. Vozi auto, takav je. Međutim, kod nas čovjeka vidiš, ha? U mihrabu ovakoga, tamo, misliš, došao čovjek iz, kako se zove, Daytona sada, s pregovora. To je učinilo ljude da jednostavno je vjera na jeziku, a u životu džahilijet. I vjera mrtva, znači. Ne živi se po njoj, nema živi ljudi, nema Kur'ana koji hoda. Nema Kur'ana koji poziva. Nema Kur'ana koji se bori, nema Kur'ana koji upućuje, nema Kur'ana koji odgaja. Kad takvi govore o vjeri, ljudi spavaju. Pa ima jedna šala, ispričao mi jedan brat imam, kaže kada je majka se žalila da joj dijete ne spava, pozvala je hođu. Pa je on okrenuo hutbu, tam zimali ne biji. Pa kaže mu, hođa mona, šta to? Kaže, šuti ti, ja sa ovom, ja znam šta radim, ja sa ovom hutbom uspavljaj vam ljude u pol dana, 40 godina, da ne mogu uspavati tvoje dijete. Zašto to vraćao? Zato što su ljudi naučili od mali nogu da je hođa takav. Malo zapisa, dženaza, mevlud, ima salame. Nema pravo da rekne djevojci nešto starom, nešto mladom, nešto. Umjesto da im on bude mozak, da im on bude, da njegove upute budu srce koje pumpa, a da budu mu'mini krvotok kroz društvo. Znači, moraju se, znači, riječi pretvoriti u praksu. Moramo biti prvi oni koji rade. Jer koliko puta Resul sallallahu alejhi ve sellem radi nešto, a da još nikog nije pozvao. Pa ga pitaju što to radiš, pa onda kaže ovako i ovako. Znači, praksa prethodila šta? Poziv i riječ. Da tek radi, pa ga upitaju što to Boži poziv. Koliko je puta djelo poslanika sa svema začudilo ashabe, pa su ga upitali šta je to? Sa djelom i preteku. Kroz vjeru su ljudi uvođeni u zabludu, braću. Pa kada se skupe u mesdžid, šta tamo naučavaju? Naučavaju da vole kršćane. Da vole kršćane. Da vole kafirsku državu. Da se jagme za njihove diplome i tako dalje. Da uče ilahije. Da sjedi muškarac i žena zajedno. U toj vjeri nema džihada, nema al-wala wal-bara, mržnje i ljubavi u ime Allaha, niti prijateljstva i neprijateljstva. Nijednog temelja što je temelj vjeri. Lan tastati'a an tabda bidayatan salihah illa ma taqra kayfa bada'a as-salaf al-umma bidayatan salihah. Ne možemo početi lijep život, ispravan život po vjeri ako ne vidimo kako je tu vjeru provodio selef, prva generacija. Kako su oni čitali Kur'an, kako su ga razumjeli, kako su ga provodili, kako su ga širili, kako su ga od drugih tražili i kako su ga drugima prenosili. فأول شيء اكتبه كده من العوامل التي تساعدني على بدايه صالحه قلنا هي التوبه الى الله اكتبه انظر اول حاجه مثلا انظر رياض الصالحين باب التوبه الى الله يقرا هذه الليله بشروطها запишите дела која potpomažu čovjeka u ispravnom životu. Pa prvu crticu, teuba. Iskrena teuba, teuba na suh. Teuba. iskrena teuba. Zapišite vidjeti Rijadu Salihin, drugo poglavlje, teuba i njeni šarti. Teuba i njeni šarti. Znači, shvatanja naučite od 7. do 14. o islamu, prirodnoj vjeri i vjeri svih poslanika. Iz Rijadu Salihina, drugo poglavlje, poglavlje o teubi i njenim šartima. Dobro to naučite. ستقرأ فيها شروط التوبة وتعرف ان من شروط التوبة انك تقلع عن الذنب اول حاجة ما ينفعش تقول استغفر الله وانت بتفعل الذنب ما ينفعش Vidite tamo kada budete čitali šartove, prvi je šart napustiti djelo. Nema smisla govoriti oprosti mi gospodaru, a djelo se radi, oprosti mi gospodaru. Nego spoznao si da je grijeh, digao ruke, oprosti gospodaru ovo što je, što sam zagazio. كذلك تندم ندم شديد على فعلك هذه المعصية. Drugi šart, iskreno se pokajati. Iskreno se pokajati. طيب انت تذكرتها وانا اقول kajanja, treba ti šta još? Treba ti odluka da ga neš činiti. Što je u tvojoj mogućnosti. Što znači, nije šeć, kajem se za ovo, ali gospodar radit ću ja tu sutra. Ha? Kajem se i ne mislim nikada učiniti. A ako oslabi čovjek, navrati ga šeitan, bude obmanjen, pa učini taj isti grijeh koji je odlučio da biš neće činiti. Obnovit će te ubu. Opet iskrenu. Opet iskrenu. Allah dželle šanu voli one robove koji se stalno kaju, mnogo kaju. Teuba je Allahu dželle šanu posebno draga. Kao tvoj džihad, tvoja dova, draga mu je teuba. To je poseban ibadet kojim se Allahu približavaš. Nemoj misliti da si ti ispravno stvorenje što ne činiš grijeh i ne kaješ se. Ne. Ti robuješ Allahu dželle šanu i sa teubom. Grijeh moraš činiti. Nastoj koliko god hoćeš, upašeš u njega. Zato teuba, teuba, teuba. Stalno teuba. To su ta tri šarta ako se radi o Allahovom dželešanu pravu. Oko namaza, grijesi. Oko posta, oko ovog. A ako se radi o pravima ljudi, da smo od njih nešto otuđili, to je grijeh kod Allaha dželešanu. I mora biti sve ovo. Mora biti napuštanje, mora biti kajanje, mora biti odluka da to više nećemo uzeti. I mora još dodatni šarti, a to je da vratimo čovjeku pravo, da vratimo to. Spomenuli smo na prošlim dersovima da moramo odgajati djecu, a ne moramo djecu ako nismo mi odgojeni, da se izvinemo za grijeh, za uvredu. Budi čovjek. Hoćeš da se ne... bezgrešan, kućeš onda veći grijeh kod tebe, vrati se i uzmi dijete, ti ga dovedi i reci izvini se, amiđi, izvini se tome, da nauči da je to normalno. Jer ko se ne bude kajao zbog toga, neće se ni Allahu kajati. Neće se ni Allahu kajati. Misli će, pa aj život će donijeti toga, ja ću to nekako ispraviti, neće ti to ispraviti. Ispravlja se ovako. Rekli smo da teuba i objasnim sad ovdje šartovi, će to iščitati, pa tamo ima isto hadisa navedeni u vrijednosti teube. Drugo, prekidanje sa džahilijetom u zagradi lošim društvom. Društvo je najveći razlog čovjekovog vraćanja u zabludu nakon što je učinjena teuba. Znači, čovjek može učiniti teubu i ponovo se sastati sa istim društvom i ponovo se vratiti na isti grijeh. Vrlo lako. Zato neka bude od sastavnog dijela teube ostavljanje društva s kojim se to činilo ili koje to čini ili koje na to poziva. To neka bude sastavni dio. Mislite da ste bolesni, braću? Da ste bolesni. I izliječili se. Hoćete se vratiti na mjesto gdje ćete vam opet doći taj virus? Ha? Opet ćete voliti. Zato kad si jednom, ne više. Tako isto i društvo. Ako si s društvom pio, ne više. Ako si kocko, nema više s kockarima. Ako si krao, nema više s lopovima. Ako si. Zavisi od grijeha koji ga čini, ne sa njima više. Tamo u hadisu navodi slučaj čovjeka koji se druži sa lošim društvom. Kao onaj koji puše kovaču sa onom njegovom puhaljkom. Jeste ono mješinu duva. Možete zapisati. Jesi hadis. Pa navodi ili će ga spržiti ili će ga zaudariti. Je li ružan miris od gareži? Navodi poslanik sallallahu alejhi ve sellem primjer lošeg društva kao čovjeka koji duva mješinu u kovačnici. Ako budeš uz njega ili će spržit ili će te zaudariti neprijatan miris. Nije, braćo, samo problem lošeg društva u tome što će vas navratiti na grijeh. Dobro ovo zapamtite. Nije problem što će vas navratiti na grijeh, nego je problem biti sa njima. I to je grijeh. Naprimjer, piju. Sad će vratiti tebe na pijenje. Nije samo to grijeh. Grijeh će da budeš među njima dok piju. Jel li nije? E, što će nemaš sa njima ništa? Kako si došao te ube? Kockarima, neko skaš ti, ali sediš sa njima, šta si ti? Čovjek pogleda, ozbiljan čovjek, pošten čovjek, nevin čovjek, pogleda na prozor, vidi tebe među njima. Šta si ti? Mu'min? Mutaki? Ti si kockar. Jesi li nisi? Jesi, nek izbije tuča zbog napere neko kockara i ti fasom. Dignu neko kockaricu, ode i ti. Allah spusti kaznu, ode i ti. Mora. Zato navodi se u savjetima Lukmana alejhisselama svome sinu da kaže o dobrom društvu. Kaže, druži se sa dobrim. Jer ćeš naučiti od njega, prvo. A ako ne ćeš naučiti od njega, poprimit ćeš njegov ahlak. A ako ne to, Allah će spustiti na njega milost i tebe će snaći. Gledajte. A bježi od lošeg, jer ćeš biti loš. Naučite zlu. A ako ne, poprimit ćeš dio zla, ahlak loš od njega. Ili će Allah spustiti kaznu na njega i tebe će snaći. Znači, ovo je sada cjelina jedna, loše društvo. Ljudi misle, oni u mesići dobaju kafanu i opet, gdje si, ahbab. Nema. Allahova sržba, Allah od tebe neće te podržati, izgubit ćeš. Loši drug, pišite, će vam priuštiti gubitak iza gubitka. Razočarenje iza razočarenja. Loše društvo ili loši drug, će vam priuštiti stalno ili doći će vam vas sa belajom i za belaja, nesrećom i za nesrećom. Takvi kada govore lažu, kada obećavaju, navode, neće izvršiti. Kada učestvuješ sa njima u nekom poslu, slijedi gubitak. Kad saznaju tvoju sramotu, osramotit će te. I znaju za tebe samo radi njihove koristi. Kad nestane koristi, ne poznaju te.